नारायण साक्षात उसने क्या किया, पार्थाय उस परम भक्त भक्ति प्रकाश तरह पार्थ है उस प्रथा पुत्र उस पार्थ के लिए रूपम ऐश्वरम परमम दर्शयामास दर्शयामास। वर्तमान के समय पर वर्तमान और लेट भी हो सकता है विकल्प, इसलिए लेट प्रयोग कर दिया दर्शयामास। न तो ये कर भाष्य एवं यथोक्त प्रकार एवं यथोक्त प्रकार उक्त्वा कथन करके ततो अनंतरम उसके अनंतर हे राजन मन हे धृतराष्ट्र महायोगेश्वर महाशसौ योगेश्वरश्च महान है वो और योगेश्वर भी है वो, ऐसा जो हरि है नारायण हो दर्शयामास। जो हरि है नारायण है उसने क्या किया, दर्शयामास दर्शितवान। किम दर्शितवान, कस्मै दर्शितवान, कदे पार्थाय प्रदा सुथाय भक्ति रूपा प्रथा का पुत्र पर भक्त होने के नाते उसके लिए हमने प्रदान किया है। तो जितने भी इस भक्ति का प्रकरण उपासना प्रकरण में सब ऐसे ही शब्द स्त्री संबद्ध संबोधन ही ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ विवेक वैराग्य की ज्ञान की चर्चा होती है भारत महाबाहो परंदव ऐसे ऐसे प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि ये जो सगुण साकार रूप देखना है यह भक्ति के बिना होगा नहीं। और भक्ति एक लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है और नारी का सर्प करके स्वयं वर्णन किया है। सात नारियों, नारियों में ये सात नारियां मेरा स्वरूप है, ये सात मेरी धर्म रूपी पत्नियां है, ऐसे भगवान ने पहले ही कह दिया है। इसीलिए जो स्मृति मेरा शक्ति आया था वहां पर कल अन्य जो तीन नहीं गिना है वो असल में दस है, वो सात गिनाया गया, अन्य तीन को भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसलिए भक्ति भी उसके अंतर्गत आ गई, तो वो जो है स्त्री का अंदर विशेष स्वरूप है और उससे संबद्ध होकर इसलिए पार्थाय कह दिया गया, ताकि भक्ति के पराकाष्ठा के बिना ये विराट दर्शन करना भी असंभव है। परमम रूपम विश्व रूपम ऐश्वरम, जो परम रूपम निर्देश स्वरूप है, भाई जगत के जितने भी विशाल स्वरूप आप अनुभव कर पाएंगे उन सबसे विशाल रूप है। इसलिए परम विशालतम वस्तु संसार में क्या अनुभव कर पाते हैं, नहीं इस जगत की बात कर रहा, स्थूल जगत में विशालतम वस्तु आप कौन सा अनुभव करते हैं, समुद्र आकाश में नहीं है, आकाश छू थोड़ी है, आकाश तो सूक्ष्म है, आकाश कोई दर्शन ही नहीं कर सकता, निरूप द्रव्य को कौन दर्शन करता है, आकाश को तो कोई देखा नहीं तो देख भी नहीं सकता, ये तो भ्रांति है ना। अनिल आकाश को व्यापक देख रहा हूँ, कहाँ व्यापक देख रहे, कढ़ाई के रूप में देख रहा है छोटा सा, जो दिख रहा है भ्रांति होगी, छोटे कढ़ाई के जैसे दिखता है उससे विशाल नहीं दिखता हो, ये तो पढ़ा लिखा है ना विभू है आकाश उसको लेकर हुआ देते हैं लोग, अरे विभू आकाश किसने देखा, कोई नहीं देख सकता, इधर समुद्र है आप जहाँ खड़े हो जाओ आज जहाँ वहां जल्दी जल चलते रहो उस पर फिर जल्दी जल्दी दिखते रहता है। विशालतम स्थूल वस्तु यदि देख सकते हैं तो वह समुद्र, दूसरा हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर खड़े हो जाओ और देखो चार समुद्र पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ बर्फीला 270 डिग्री में दिखाई दे लंबा चुका विशाल पहाड़ों के समुद्र। कभी ओंकारेश्वर गए, जो गए हैं उसे ऊपर धर्मेश्वर मंदिर है, एक धर्मेश्वर धर्मराज जो युधिष्ठिर ने स्थापना की शिव मंदिर जिसमें आपका पूर्व जन्म दिखाई देता था, क्या थे आप वो दिखाई देता था, ऐसी दिव्य शक्ति थी। सुनकर औरंगजेब गया, वो उसको दिया क्या दिया, गधा दिखाया गया, पूर्व जन्म गधा था, बड़ा गुस्सा होकर तोड़ फोड़ करके उसे नष्ट कर दिया, गौ के खून का अभिषेक करा दिया, उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। उसके गुम्बद जो बनी हुई है ना विलक्षण है, वो तीन मंजिल है, इतनी छोटी सी है, बड़ा गुजुर्स के चढ़ना पड़े, मोटा आदमी तो कहीं जा नहीं सकता, हमारे इधर तो कुछ जाएंगे, हम लोग गए एक मंजिल दो मंजिल तीसरे मंजिल पे, वहां से छेद है कि चारों में क्षेत्र बना हुआ है, अच्छे से देखो कहां से कहां तक की वो पहाड़ है, विंध्याचल की जो जितने भी पहाड़े हैं हिमाचल मध्य प्रदेश के बीच के क्षेत्र का विशाल पहाड़ों के लाइन दौर पर देख सकते जाएंगे, वो पहाड़ी पहाड़ दिखता है और उसके अंदर भीम कैसे घुसता होगा समझ में नहीं आया, कहते भीम वहां पर बैठ करके चौकीदारी करते थे देखते थे, नहीं दुर्योधन की सेना तो नहीं आ रही कहीं सी, सिद्ध पुरुष लोग थे दूर पतले होकर चले जाते होंगे, वहां जाके बैठते होंगे मस्ती से और देखते होंगे, इन ऐसे विहंगम दृश्य आप देखेंगे तो आपको विशाल चीज देख सकते हैं। विशाल तम वस्तु फिर भी संसार में दी है तो स्थूल वस्तु में समुद्र की है। इससे उससे भी निरपेक्ष विशालतमता निर्विषय विशालतम तो कहा है विराट पुरुष जिसमें सर समुद्र सारा जगत भी विद्यमान है। इसलिए परम रूपम ऐसा जो परम ऐश्वर्य स्वरूप है उसको तुम देखो विश्व विश्व रूपम इसलिए परम रूपम क्या है वो विश्व रूप ही है विराट रूप है उस ऐश्वर्य को देखो। ईश्वर से मम इति ऐश्वर अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यां वरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखम। क्या देखा वह अर्जुन उसको संजय बता रहा है क्या देखा और संजय को भी दिव्य दृष्टि दिया हुआ है व्यास जी के द्वारा। इसे संजय भी देख सकता है और संजय भी देखा और एक व्यक्ति जिसको दिव्य चक्षु दिया हुआ था युद्ध के आरंभ काल में तिलक के अवसर में बर्बरीक को दिया हुआ था उसकी गर्दन काट दिया तो बड़ा दुखी हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो ऊपर बैठ कर तुम सब कुछ देख सकते हो और किसके हृदय में क्या चल रहा है उनके हृदय की भावना को भी तुम देख सकते हो अनुभव कर सकते वो दिव्य चक्षु में तुमको देख। तो संजय इस युद्ध प्रसंग में तीन लोग थे संजय अर्जुन और बर्बरीक तो शायद तीनों ही देख रहे हैं इसीलिए संजय ने अपने तरफ से जो देखा वो वर्णन कर रहा है समझो तो यहाँ भी अर्जुन कहेगा कि वो जो देख रहा है अपने तरफ से वो वर्णन कर। अर्जुन ने संजय ने क्या देखा अनेक वक्र नयनम अच्छा सब पहले भी पहने हुए अभी भी पहने हुए हो लेकिन अभी मेरे को देख रहे हो पहले नहीं देख रहे थे इसलिए नहीं पहले आप चश्मा नहीं पहने थे है ना प्रसंग नहीं देखा पुस्तक देख रहे थे आप अब मुझे देख रहे फर्क है या नहीं पहले भी चश्मा पहने हुए हैं अब भी चश्मा पहने हुए इसी प्रकार यहाँ भी समझो पहले से उनके पास है लेकिन पहले जिस काम से देख रहा था तो देख ही रहा था कौन किसी काम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था पहले से वर्णन कराया है। संजय तो हर चीज की भावनाओं को अच्छे से जान रहा था विराट रूप प्रसन्न नहीं देखा नहीं अब सामने दिखा रहा है भगवान अर्जुन को उसी वर्ष मैंने भी देख लिया तो फर्क क्या पड़ा। अनेक वक्र नयनम अनेकानि वक्राणि नयनानि च अनेक चेहरे हैं केड़े मेड़े लंबे चौड़े जैसा तैसा गोर काला पीला नीला सब रंग के अनेक वक्र अनेक नयन एक चक्षु द्विचक्षु अनेक चक्षु अनेक प्रकार के हैं अनंत चक्षु है सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष पाठ कहा ना इसीलिए वही बात प्रलम कर रहे हैं अनेकाद्भुत दर्शनम और यह अनेक अद्भुतानि विस्मापकारी अत्यंत आश्चर्यजनक जो है ना दिव्य दर्शन हो रहा है वहाँ एक एक विलक्षण विचित्र दृश्य दिख रहे हैं जो देख करके आज मैं आश्चर्यचकित हो जाए। और ऐसे ऐसे आभरण जो कभी आपने लोक में देखा ही नहीं इस लोक में तो कोई देखा नहीं ऐसे अनेक दिव्य आवरणम अनेक दिव्य आवरण को देखा दिव्य अनेकोद्युतायुधम और एक से दिव्य आयुध जो न कभी नाम ही सुना है ऐसे दिव्य आयुध हमको भी वहां देख रहा है जो इस लोक में प्रयोग ही नहीं होता होगा वो तो अन्य लोकों में होने वाला अन्य योनियों के चीज थे समस्त विराट पुरुष है ना वो चौदह लोग दिख रहा है वो चौदह लोग में जो यहाँ पर वो वहां थोड़े चलेगा ये तो अनुभव सिद्ध है जो यहाँ का आदमी चंद्रमा में नहीं चला सकता जब इसी का एक टुकड़ा है वो अलग होने के मात्र से उसकी गुरुत्व बदल गया उसी गुरुत्व बदलने के बाद में यहाँ का एक गया वो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता। यहाँ का क्यों अरे बीजो आप बोया क्या हुआ कुछ नहीं अरे वहां का क्यों हुआ लगे वो क्यों तुमको दिखेगा भी नहीं जो दिव्य चक्षु है कहा जिस चरम चक्षु से हमने इस लोक के भौतिक पदार्थ का अनुभव करने की क्षमता है चंद्रलोकस्थ वस्तु या चंद्रमास्थ वस्तुओं का अनुभव करने लगे चंद्रमा की योनी चंद्रलोक की योनियों में होने वाला चक्षु होना चाहिए ना हमें तत्व योनी के अनुरूप चक्षु रहेगा तभी ना हम देखेंगे अभी हम अपने आंख से देख रहे हैं आप पीछे देख रहे हैं हमको पांच फुट के देखते हैं और आधे देखता है तो पंद्रह फुट के देखते हो आप यहीं पर देख लो योनियों में कितना फर्क है। और चींटी को आप पार्टी से देखते हैं और हाथी को यदि जो से हमारे उतनी से देखना हाथी पकड़ ही पाएगा हमको क्या दिखेगा एक पर जो लकड़ी जैसे दिखेगा भाव उसको हर चीज तीन गुना दिखता है, 5 का 15, 2 का 6 दिखता है, चौड़ा आयु कर पकड़ लेता है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया ना ये बात, तो एक ही लोकस्त्रिगुण योनियों की चक्षु की क्षमता में हेरा फेरी देख रहे हैं, इसे मानना ही पड़ेगा। विभिन्न लोकों के अंदर योनियों के अपने चक्षु भिन्न भिन्न क्षमता वाला होगा। हाँ ये तो भाई वो तो चश्मा तो है, ये सर्वानुभव सिद्ध है, अक्षर छोटा है बड़ा दिख जाता है चश्मा पहन लेने से, बड़े को भी छोटा देख सकते हो, और वहां चले जाओ दर्पणों के अनुभव तो देख ही रहे हैं, दर्पणों में विभिन्न प्रकार के दर्पण होते हैं, वहां तो कहीं तो आप ऊंट बन जाओ लंबी पतली सी नारियल का पेड़ जैसे, और कहीं इतना छोटा सा मोटा सा पटवार, तो क्या है ये सब उपाधियों के आधार पर सारा फर्क हो जाता है। इसे विभिन्न विभिन्न लोगों की उपाधिस्था विभिन्न चक्षुओं का अलग क्षमता सामर्थ्य है, वो सारी चीजों के दिव्य अनेक उद्यता आयु, उसी प्रकार से वहां का आयुध भी दिव्य है, वहां का माल्यांबर धरम इधर दिव्य माल्यांबर धरम, वहां की मालाएं दिव्य है, अंबर कपड़ाए दिव्य है, ऐसे को धारण किया उस परमात्मा को देखा, दिव्य गंधावलेपनम। और यह अधिक से क्या जानते हैं, चंदन को जानते हैं, इससे बढ़िया तो कोई चीज तो जानते है नहीं संसार में, इस लोक में बढ़िया से बढ़िया तत्व तो आप कहोगे किसको कहोगे, चंदन को कहोगे, वो दिव्य है, वो हमारे लिए वही दिव्य है। इन अन्य लोकों में इससे दिव्य वस्तु उन समस्त लेपों से लिप्त हुआ, ऐसे दिव्य गंधों से लिप्त उस परमात्मा का स्वरूप को देखा। अतएव क्या ज्यादा कहो, सर्वाश्चर्यमयं देवं, वास्तव में अंग प्रत्यंग अवयव प्रत्यवयव आश्चर्यमय सर्वमेव आश्चर्यमयं सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं जो कि अनंत है, और विश्वतोमुखं सर्वतोमुखं सर्वत्र व्यापक स्वरूप हमने देखा। भाष्यकार कहते हैं अनेक वक्त्र नयनम अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तदेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयन है जिस रूप में, ऐसे रूप को कहते अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्वय दर्शनम अनेकानि अद्भुतानि विश्वावगानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे, अनेक अद्भुत मने आश्चर्यजनक विस्मापक दर्शन है जिस रूप में, उस रूप का नाम अनेकाद्भुत दर्शनम, तथा अनेक दिव्याभरणम अनेकानि दिव्यानि आवरणानि यस्मिन् तत् अनेक दिव्यावरणम, जिस रूप में अनेक दिव्य आवरणों को दिखाई दे उस रूप का नाम अनेक दिव्यावरणम, तथा दिव्य अनेक उद्यतायुधम दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि, दिव्य है अनेक वो भी कैसे उद्यत है, सब उठाया हुआ यानी रखा हुआ अंदर में बंद ताले में, उद्यत आयुधानि मैं हाथ में उठाया हुआ मारने को तैयार, उसका तो उद्यत आयुध कहते, बिल्कुल जो मारने को तैयारी है उसको उद्यत आयुध कहा जाता है, और अभी कैसे थे वो सब दिव्य आयुध थे, दिव्य अनेक प्रकार के उद्यत आयुधों से संपन्न वह स्वरूप था, यस्मिन् तत् दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दर्शयामासित पूर्वेण संबंध हो, किंच इतना ही नहीं दिव्य माल्यामरधरम दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अंबरानि वस्त्राणि च ध्रियन्ते, दिव्य माल्य पुष्पादियों का और अंबर मर वस्त्रादियों को धारण किया हुआ है, ये न जिस ईश्वर के द्वारा तारसम तम दिव्य माल्यामरम देवम ईश्वरम तारस दिव्य माल्यामरधर इस ईश्वर को देखा, दिव्य गंधारेपनम दिव्य गंधारेपनम यस्य तम दिव्य है गंधों का विभिन्न प्रकार के गंधों के अनुलेपन जिस शरीर के अंदर ताल शरीर वाला वे रूप को देखा, सर्वाश्चर्यमयम सर्वाश्चर्यमयम सर्वाश्चर्य प्राय मित्र ऐसा कोई चीज नहीं था जो कि आश्चर्यमय न हो, पै कह दिया कि कुछ तो परिचित देख रहा है, कुछ तो परिचित वस्तुओं में जो इस लोक संबंधी दृश्य दिखाई दिया वो तो परिचित ही था, लेकिन वो बहुत कम था, अधिक क्या था आश्चर्य में, परिचित तो किंचित था और अपरिचित दिव्य आश्चर्यमय पदार्थ ज्यादा था, इधर इधर प्रायम कहो देवम ऐसा जो देवम अनंतम ऐसा जो देव है दीप्तिमान तो और अनंत नाश्यंतो स्थिति अनंत, जिसके अंत आप नाप कर समझ नहीं ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा वो जो अनंत भगवान को उसने देखा, विश्व दो मुखम सर्वतोमुख, सर्वतोमुख है वो, सर्वदा तथा। क्यों सर्वतोमुख है? सर्व रूपेण क्यों है वो? क्योंकि वो सर्वात्मा ही है। सर्वासन सर्वम पश्यति, तो पहले कहा सर्व हो कहेंगे सर्व को ही देख रहा है, और एक है वो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुख। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवे दिगपदुत्थिता, यदि वासदृशी सास्य महात्मन। दिवि सूर्य सहस्रस्य, दिवलोक में हजारों सूर्य एक साथ जग जाए, जहाँ एक सूर्य जग रहा है उसी के जगह पर हजारों सूर्य एक साथ जग जाए, भवे युगपत उत्थित। युगपत यदि जग जाए उग जाए, तो यदि वासदृश सास्या, यदि उसकी सदृश कोई प्रकाश आप कल्पना कर सकते हैं, मत्स्य महात्मन वास्या, तो उस महात्मा उस विराट पुरुष का उत्तरी प्रकाश थी समझो। ये कल्पना ही तो है, एक सूर्य के इस प्रचंड धूप भी नहीं निकला, इतना परेशान हो रहे हैं। इस ग्रीष्मकालीन ज्येष्ठ मास का वो भी नहीं, गर्मी नहीं, राग भान हो रही, वह नहीं राग भान कहा जाता है, कालिदास जी बड़ा प्रयोग करते हैं, और शिखा भी टीका करते हैं, मंगलाचरण में भी नहीं राग भानों का प्रयोग किया। वेदांत भी महान सूर्य की तरह संतप्त छात्र जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो वेदांत परिभाषा के मूल को समझने का अकल नहीं है, उनको मैं शिकावन टीका रखना, और ऐसी टीका मूल से दस गुना कठिन कर दिया। मूल के सामने सब शिकावन के नाम से दरार पे गड़ा जाते हैं, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं। और कह रहे क्या, निराग भान संतप्त इव छात्र आराम करते, ये छात्र जो निराग भान का संतप्त है, वे तो प्रस्थान पर वेदांत से संतप्त पुरुषों को छात्रों के लिए मैं शिखावे टीका लिख रहा हूँ। न उससे तो आपको परेशानी नहीं है, आप तो आराम से पढ़ रहे, प्रस्थान में कहाँ कठिनाई हो रहा है, इस शिखावे को समझने में कठिनाई हो रहा है। एक है वो मुनि, अमर मुनि कुछ नाम है, बहुत पुराने विद्वान, कुशल मनोरा इसमें है ना, मणिप्रभाती का भी उसके शिखामणि मणिप्रभा, दोनों ही कठिन। तो हम उसको पढ़ने के लिए कई होंगे पास, सबने मना कर दी। देवेंद्र नारायण जी बात बोल रहे थे, अरे भाई कहाँ से पैदा होके आ गया तू, अरे भाई ये क्यों पढ़ना चाहते हो? कहते हैं महाराज हम वही पढ़ना चाहते जो सब कठिन कहते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम उसको? कह हमारा अकल इतना खराब है, विश्वनाथ जी की कृपा नहीं होगी, हम पढ़ेंगे वो। अरे 22 साल बाद इसको मैं दोबारा कोई छात्र को देख रहा हूँ जिसको पढ़ने के लिए मेरे सामने आया, तो 22 साल पहले हमने इसको पढ़ाया, अरे मेरे को मालूम है कि इसके बाद मेरे मरने तो कोई दूसरा आएगा भी नहीं, तो हम ही लास्ट लाइब्रेरी से निकलवाया पुस्तक, सामने पैसे भी नहीं, उन्हीं की लाइब्रेरी से सुना था ना केवल उस पुस्तक के बारे में, उनसे ही लिया, उनसे ही पढ़ा। तो था तो कठिन, तब पता चला कि वास्तव में कठिन था, बिना न्याय मीमांसा का शिखावन को समझ ही नहीं था। तो इसी तरह यहाँ पर भी यदि उसके सदृश निराग भानु के सदृश जैसे उसने कल्पना करते हैं, ऐसे हजारों निराग भानु को ले लिया इन्होंने, आप उस प्रकार से कल्पना कर लीजिए, किसी एक की तो देख नहीं पा रहे हैं, कल्पना क्या करेंगे? एक ही प्रकाश को हम देख सके तो उसके हजार को हम कल्पना कर भी सकते हैं, किसी एक के प्रकाश को हम कोई से देख नहीं सकते आप, तो उसकी हजार गुना क्या कल्पना करोगे आप? इधर तो यदि संजय बहुत समझदारी से लिख रहा है, बोल रहा है इस बात को, यदि भाष सदृश साक्षात, यदि उसके सदृश कहीं भा है तो तस्य महात्म भाष साक्षात, वह तो इस परमात्मा का ही प्रकाश हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। यह पुनर्भगवता विश्व रूप से भा तस्य उपमा उच्चते, इस भगवान विश्व रूप का जो भा है प्रकाश है उसका जो उपमा के द्वारा कथन किया जा रहा है। दिवी मरे अंतरिक्ष है तृतीयश्याम दिवी, ये भूलोक हो गया अंतरिक्ष, और तीसरा द्यूलोक सूर्याम सहस्र मिति सूर्य सहस्र, सूर्यों का संख्या एक ही हजार, उसका जो सूर्य सहस्र, और वहां भी युगपत उत्थित, या युगपत उत्थिता भा, युगपत मैंने एक कालावचंद उगने पर जो युगपत उत्थित सूर्यों की जो प्रकाश होगी सा यदि सदृशी स्यात्, वह यदि सदृश हो जावे तो तस्य महात्म विश्व रूप से भाष हो, यदि यदि कर नहीं भी हो सकता, उसके बराबर भी हो सकता है, हजार सूर्य के प्रकाश के बराबर भी हो सकता है ना हो। विराट पुरुष के प्रकाश है और हजार सूर्यों के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो भी फीका पड़ जाए जिस प्रकाश के सामने, ऐसा दिव्य प्रकाश है। इसलिए यदि कहेगा तो यह निकाल दिया भाष्यकार ने, यदि वह न तस्य महात्म विश्व रूप शिव भाषा, और यदि भाषा तो इसी का हो सकता है, यदि वह न तथोपि विश्व रूप शिव अतिरिक्षति दिव्य प्राय, कहने का मतलब उस हजार सूर्यों के जो प्रकाश से भी अतिरिक्त प्रकाश विलक्षण प्रकाश इस महात्मा विश्व रूप परमात्मा का प्रकाश है, महात्मना न महात्मा का प्रकाश है, इसका प्रकाश है महात्मा का प्रकाश है। महात्मा का व्याख्या इसलिए कर दिया, अरे भाई ये नहीं समझना जो अमुकांद अमुकांद लोग घूम रहे हैं महात्मा, अरे कौन विश्व रूप उस विश्व रूप महात्मा का, महान मने व्यापक जो विराट रूप धारण किया हुआ है आत्मा में स्वरूप जिसका, ऐसा जो महाश विराट रूपम तर आत्मनि यस्य स महात्मा तस्य महात्मा, विराट रूपी जो महान कार्य है कल्पित जिस आत्मा में, उस आत्मा को कहते हैं महात्मा। हम लोगों को ये महात्मा इसलिए ही लोगों में नाम पड़ गया था, क्योंकि आप जो है केवल विराट को नहीं बल्कि आप तो बल्कि समस्त ब्रह्मांड को ही विराट ही नहीं, ये 14 लोक का मामला है ना, सुस्थूल हो भी सूक्ष्म नहीं हिरण्यगर्भ नहीं ईश्वर नहीं, और आप तो क्या है सारे को अपने में कल्पित मान लिए है ना, इसलिए आप इस महात्मा से महान महात्मा महात्मा कहना पड़ेगा, केवल महात्मा कह दे रहे लोग चलो मान लेते हैं, जिसके लिए अनंत ब्रह्मांड में परिकल्पित है आत्मा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन परमात्मा का संकल्प है, वो संकल्प तो कुछ करता है कि मेरा व दिव्य रूप तुम्हें दर्शन हो तो मेरे टेम्परेचर को जलाएगा कैसे, ये संकल्प कहाँ जाएगा फिर। इसे यहाँ पर लौकिक मांत्रिक लोग अपने मंत्र से अग्नि को शमन करना होते हैं, मंत्र सिद्धि से अग्नि पर चलते हैं, उनके शरीर को जलाता नहीं, ताप तो है वहां, आप हाथ रखो तो जल जाओगे, लेकिन वो चल रहा है आपके सामने और उसको कुछ नहीं हो रहा है मंत्र शक्ति से ना, वो तो परमात्मा का है, मेरा दिव्य रूप देखो, वो टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति नहीं देगा, यहाँ टेम्परेचर को शमन करके दर्शन करा दे रहा होगा। और दूसरी बात है तो उपमा मात्र, किसी के मुख को चंद्रमा है कहा जाने से चंद्रमा हो जाएगा क्या, वो चंद्रमा नहीं हो जाता, इसलिए सहस्र सूर्य के समान उसका तेज है, करे मास कि वो सूर्य ही हो गया, उसका प्रकाश ही हो गया, और वहां टेम्परेचर भी आ गया, उपमा में ऐसा नहीं होता, ऐसे चेहरा घूम ही कैसे सकते, जरा विशाल चंद्रमा हो जाएगा वो, ये चंद्रमुखी के चेहरा भी चंद्रमा हो जाए तो धरती में घूमेगा कैसे, तो देवी कैसे घूमेगी, इसलिए उपमा को उपमा की नहीं लेना, इधर पहले भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है उपमा उच्च है, उपमा वो जो दिव्य तेज होता है उसे ताप आदि भी होने की संभावना है, मैंने कई विकल्पों ने जवाब दे दिया, इसलिए परमात्मा का संकल्प भी हो सकता है, जैसे मंत्रवादी कर लेता है वैसे भगवान ने संकल्प किया है दर्शन पाने के लिए, इसलिए भस्म होने नहीं दिया, वैसा उसका दिव्य चक्षु जो बना दिए हैं सारा सामर्थ्य उसको प्रदान किया, हर एक भी लक्षण में ये भी देख लो आप, उस युद्ध भूमि में 18 अक्षोणी सेना थी कि नहीं थी, सबको दिखाई दिया क्या वहां पे है? एक सूर्य का ताप बराबर भी किसी को नहीं दिखा वहां पे, तो हजार सूर्य का ताप तो सवाल ही नहीं, दूसरों को दिखाई ही नहीं दिया, केवल अर्जुन को दिखाई दिया, इधर संजय को बराबर ही तीन ही देखे, कोई चौथा नहीं देख पाया, इसका मतलब ये हुआ ना वो अपना विराट स्वरूप जो दिखाई दे रहे हैं पहले ही संकल्प कर दिया है, इस स्वरूप के कारण से इस जगत में कोई विकार ना हो, इस समय जो सब मैं सामने ला रहा हूँ एक अर्जुन को दिखाई दे रहा ना, अर्जुन गया बल्कि दूसरे को भी किसी को भी कोई हानि ना हो, बाकी सब यथावत खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अब आगे क्या होगा। ये दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी है और वह सारा बातें हो रहे हैं और सब देख रहे हैं कि भाई ये बाबा कब तक बातें चक्करते रहेगा, क्या होते रहेगा यहाँ पे। उनको तो एक सूर्य प्रकाशमान प्रकाश वाला परमात्मा भी नहीं दिखाई दिया, इसलिए ये उपमा है। उपमा में यथावत की बात नहीं होती, कथन करने का मतलब है वो दिव्य चक्षु जो दिव्य तेज देखा गया था उसके सदृशता का वर्णन किया गया। तत्रैकस्तं जगत कृष्णं कविभक्तं मणिगदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अपने तरफ से पहले वर्णन किया संजय ने, उसने क्या देखा और किसके समान था ये भी वर्णन हो गया। और अब कहता है पांडव जो अर्जुन है उसने क्या देखा। देवदेवस्य शरीर है, उस देवदेव का शरीर में एक स्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम, एक अंश में स्थित यह संपूर्ण जगत को अनेक प्रविभक्तम अपश्यत, अनेक प्रकारों से भक्त इस जगत को उसने देखा। भाष्यकार किंच तत्रैकस्तमिति तत्र तस्मिन् विश्वरूपे एकस्मिन् स्थम, उस विश्वरूप में एकस्मिन् स्थम एकस्थम एक में स्थित संपूर्ण को देखा है। क्या संपूर्ण को देखा? जगत कृष्ण संपूर्ण जगत को देखा। प्रविभक्तम अनेकदा, कहते अनेक प्रकार से विभक्त देखा उसने। एकस्मिन् स्थम एकम मेव नहीं, एक में स्थित एक को देखा, संपूर्ण जगत एक रूप में देखा ऐसा भी नहीं, एक में स्थित उस जगत को एक रूप में देखता तो बहुत महान हो गया होता, वास्तव महात्मा से दुर्लभ हो जाता। लेकिन उस एक स्थित संपूर्ण जगत को एक रूप में नहीं देख करके अनेक रूप में देख लिया, ये गड़बड़ा गया। चाहता यही था सगुण साकार को देखना, इसलिए वो एक में स्थित उस अनंत को एक रूप में ना देख सका, तो अनेक रूप में ही देखा। देवपिता मनुष्यादि हाँ वो तो है ना, उनके किसके इतना ज्ञान कहाँ है, सब ब्रह्म ज्ञान थोड़े हैं, सबकी स्थिति वही है जितने भी ये सब है। देवपितृ मनुष्यादि वेद ही रपश्य, देवपितृ मनुष्यादि वेदों के द्वारा उसने उसको देखा, दृष्टवान देखा। देवदेवस्य हरे हे शरीर, देवादि देवों का भी जो देव, ये सारा देव उसी शरीर में थे, ये देवताओं का भी देवता है, अतएव उस देवदेव का अर्थात हरि का शरीर में उसके शरीर में देखा। पर कारण में शरीर देख रहा है ना, कारण रूपा शरीर में कार्यात्मक शरीरों को देखा। क्या इसलिए शुद्ध ब्रह्म हरि को नहीं लेना है? हरि शब्द से शुद्ध ब्रह्म को नहीं ले सकते। पांडव कौन है वो पांडव? अर्जुन। तदा उस समय देखा, कत स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनंजय प्रणम्य शरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अतः तत्पश्चात संदृष्ट्वा उसे देख करके सर इसमें आविष्ट बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित इतना हुआ कि हृष्ट रोमा उसके रोम रोम बड़ा हर्ष से उल्लास से पुलकित होने लग गया। स कौन? धनंजय। वह ये भी एक धनी है, इसको जीतने वाला है, ये पांडव है, यह शुद्ध अंतकरण है। पांडु ही वो पांडव है, सफेद रंग को बोलते हैं, श्वेत रंग का नाम पांडव होता है, श्वेत रंग के समान श्वेत रंग है जिसका अर्थ शुक्ल शुक्ल गुण असत्वगुण प्रधान, जो शुद्धांत करण वाला सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ही इस ऐश्वर्य का दर्शन कर सकता है। सत्वगुण प्रधान शुद्धांत करण वाला नहीं देखा और क्या देखा? लौकिक धन को जीत कर नहीं देख रहा इस समय, अलौकिक धन को जीत कर देख रहा है। इस धनंजय है प्रणम्य शरसादेवम, शिरसा प्रणम्य देवम कृतांजलि सन शिरसा प्रणम्य देवम अभाषत। सर से प्रणाम साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े होकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा तो आगे देखेंगे। अर्जुन उवाच तदा तं दृष्ट्वा तम मने उस विश्वरूपम दृष्ट्वा सा विस्मय नाविष्टो विस्मय आविष्ट आश्चर्य से आविष्ट हो गया उसका चित्त। हृष्टाई रोमणी सोय हृष्ट रोमा हर्षित होकर के रोम खड़े हुए जिसके ऐसे कहते हैं हृष्ट रोमा च अभवत ऐसा हो गया। और स धनंजय प्रणम्य प्रकर्षेण नमन कृत्वा प्रभीभूत प्रकृष्ट रूप से नमन किया। प्रभिभाव पूरा झुक गया, पूरा झुका गया, सीधा सर ही झुका दे शिरसा। ये बोला है झुक के प्रणाम करना। लोग करते हैं, झुक करके भी करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं लोग तो, और झुक के करने वाले कम होते हैं। अब उसमें से भी ये तो झुकना ही क्या, बल्कि सर ही झुका दिया। ये लोग झुक के करने ले, सर नहीं झुका, अभिमान है ना, झुक तो जाती हूँ। ऐसे वो दिखा बताया ना, एक केरल का राजा का कहानी है ना, याद है ना? हाँ वैसे वो पैर से घुस गया अंदर, लेटे लेटे घुस गया यूं करके, अरे सर नहीं झुकाऊंगा, मालूम नहीं याद नहीं तो ये सुन लो फिर थोड़ा। वही कहानी, ये अभिमान कितने खतरनाक, शेरसा क्यों कह रहे भगवान, इतना आसान नहीं सिर से झुकना। और एक बनावटी झुकाव तो होता है, हाँ मान लिया आप झुक रहे हैं, श्रद्धा से झुकने गलत चीज है। हृष्ट रोमा ये सब होकर कौन झुक रहा है, कोई नहीं झुकता है। तो हृष्ट रोमा आदि होने के बाद शिरसा झुकना, ये और भी कठिन काम। इसे शिरसा का महत्व, एक राजा था केरल के, कहानी बताते हैं, हमने तो जानते नाम भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, सुना हुआ बात है, हुआ है वो सच्चाई भी है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है। उसके पास है राज खानदान में परिवर्तन, गुरुवायूर की कहानी है। तो वो राजा क्या इतना घमंडी था, वो किसके सामने झुकता नहीं था, ब्राह्मण वगैरह तो कुछ मानते ही नहीं था, जब भगवान को नहीं मानता, भगवान के सामने झुकने को तैयार, ब्राह्मण को क्या मानेगा। ब्राह्मण ने सोचा भाई इतना हमारा राजा उद्दंड भी रहेगा तो आगे क्या होगा, इसके संतान कैसे हो जाए, वो यही संस्कार वाले होंगे, सारा काम बिगड़ेगा। इन्होंने प्लानिंग बनाया, भाई इसको भगवान के मंदिर में बुलाते हैं और दीपावली के अवसर में उसको बुलाए, बुलाया तो सीधा सीधा गया, कहीं कोई प्रणाम ही नहीं, कुछ नहीं, पहला को भी नहीं, होता ना पहला को प्रणाम, पैर छू दिया हो गया, वो भी नहीं किसी भी प्रकार का। क्या गए सोचा, आप क्या किया जाए, चलो किसी अन्य राम, अभी तो दिवाली निकल गया, अब रामनवमी आएगी उसमें बुलाती है इसको। अब उन्होंने उसका जो दरवाजा था बड़ा होता ना, वो बड़ा बड़ा होता है, आराम से जा सकता है, उसको उन्होंने छोटा कर दिया, बाहर के साथ दरवाजे बड़े थे, नहीं मेन जो भगवान के मंदिर में जाने का है सामने, वो वाला छोटा कर दिया, चार फुट का, तो झुकना तो पड़ेगा, चार फुट का होगा तो तुम तो साढ़े पांच फुट के हो, कैसे जाओगे सीधे, टक्कर खाओगे, झुके नहीं हो झुकेगा, ये सोच करके उन्होंने आइडिया लगाया। और वो क्या क्या बैठ बैठ गया क्या करोगे भाई, अब बैठ के खिसक तो गए, बैठ के खिसक गया आराम से, बैठ के जो खिसक गया तेरे ब्राह्मणों ने देखते रह गए, तो बड़ा की चित्र आदमी है अब क्या करे इसको, तो चलो भाई अब फिर आएगी ना अब नवरात्र, उस समय करते विजयदशमी पे व्यवस्था। उन्होंने उसको जो केवल दो गुफाटे मंदिर जाओ, अब तो झुक के जाएगा, ये सोच करके उन्होंने दो फुट काट लिया, अब आज वो लेट गया, लेट के भगवान की ओर पैर करके खिसक गया पैर, अब क्या करे, उन्होंने कहा धो गए तो और उल्टा काम हो गया, अब तक तो फिर कहते भगवान के पैर तो नहीं काटता था, तो पैर ही लगा के इसमें, तो अब क्या करे इस आदमी को, दंड आदमी को। तो आज अंदर गुस्सा गया और अपने सारे तपस्या ब्राह्मण ने साफ दे दिया, तुम्हारा पैर में कोट हो जाए, भगवान के पैर लगा, वो कोट हो गया, कोट हो जाने के बाद राजा में परिवर्तन, ये खत्म कर, उनसे माफी मांगा सब किया, तब ब्राह्मणों ने फिर व्यवस्था दिया कि प्रतिवर्ष तुमको यहाँ पर विशेष रूप में आना होगा, और आज तक भी वहाँ चलता है, दिवाली के प्रसंग में देखने लायक होता है, हाथी की लड़ाई वगैरह सब कुछ करते, बहुत गजब होता है, बहुत जोरदार होता है। तो इस तरह के वहाँ परिस्थिति, मैंने कहने का शिरसा झुकना ये सबके बस की बात नहीं, और यहाँ पर वो भी ऐसा दिव्य दर्शन पर परम भाग्यशाली है, होते हुए सर्वेश्वरी का दर्शन करते हुए फिर भी श्रसादेवम प्रणम्य, सर से झुक करके प्रणाम किया भगवान को और हाथ जोड़ के खड़ा होकर बोलने लगा। भाष्यकार कहते हैं प्रकर्षण नमनं कृत्वा प्रभूत सन शिरसा देवम विश्व रूप धरम कृतांजलि नमस्कारार्थम संपुटी कृतास्तः। कृतांजलि बने नमस्कार करने के लिए ही संपुटी कृतास्तः, हाथों को संपुटित कर लिया। सन ऐसा होकर के अभाषत मैंने उक्तवान कथम यत्त्वया दर्शितम विश्वरूपम तदहं पश्यामि, आपके द्वारा दिखा गया इस विश्वरूप को मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ, इस बात को स्वानुभव आविष्कुर्वन अर्जुन वाच, अपने अनुभव को स्पष्ट करता हुआ कथन करते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तता भूत विशेष संघान ब्रह्मामीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुरगाश्च दिव्यान। मैं अनुभव कर रहा, क्या अनुभव कर रहे हो? कहते देवान पश्यामि, कहाँ देख रहे हो? देव हे देवा तव देहे, हे देवा आपका शरीर में सर्वान देवान पश्यामि, समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। भूत विशेष संघा, भूत विशेषों के संघ समूह को देख रहा हूँ। भूत विशेष संघों में भी किनको विशेष रूप में देख रहे हो? ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं, जो कमलासन में स्थित ब्रह्मा ईश शिव उन सबको देख रहा हूँ। ऋषिश सर्वान समस्त ऋषियों को देख रहा हूँ। दिव्यान उरगांश दिव्य सर्पो सर्पों को भी नागों को भी सबको देख रहा हूँ। दिव्य चाक्षुष ज्ञान विषय करोमि इत्यर्थ, यहाँ पर चाक्षुष ज्ञान विषय करोमि मतलब दिव्य चाक्षुष ज्ञान विषय करोमी, दिव्य चक्षु ज्ञान का विषय मेरा हो रहा है, दिव्य चक्षु के द्वारा मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। पश्चात में उपलब्ध हे देवा कुत्रा तव देहे, क्या क्या देख रहे हो? देवान सर्वान समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। भूत विशेष संघान भूत विशेषाराम स्थावर संगमाराम नाना संस्थान विशेषाराम संघा भूत विशेष संघा तान भूत विशेष संघान, भूत विशेष व्युत्पत्ति का प्रधान है। भूत विशेषाराम माने स्थावर जंगमाराम नाना संस्थान विशेषाराम, स्थावर जंगम भी कहते नाना संस्थान विशेष वाले विभिन्न प्रकार के अनंत प्रकार के शरीरों वाले, ईटाणु से लेकर के बड़ा सा बड़ा शरीर वाला जितना भी है, अनंत प्रकार जो 84 लाख योनिया कहते हैं आप, उन समस्त योनियों को देख रहा है। संघा भूत विशेष संघा उनके समूह को देखा। तान सर्व किंच ब्रह्मा चतुर्मुख ईशम ईशिदारम प्रजा प्रजाओं का ऊपर शासन करने वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा जो की कमलासनस्थम पृथ्वी पद मध्य मेरु करने का आसन स्थम पृथ्वी पद मध्य पृथ्वीत्मक कमल मध्य में कमसा कमलासन पृथ्वी है जिस पद में पृथ्वी है जिस पद में क्योंकि उसी पद्म कोश में क्या है 14 लोक है ना सारा का सारा उसी में ही है। पृथ्वी भी है जिस पद्म का अवयव के रूप में तारस पद्म को कहते हैं पृथ्वी पद्म, उसका जो ऊपर का भाग का मध्य भाग में ये मेरु रूपी कर्णिका है उस कर्णिका के ऊपर स्थित है। ऋषिगण वशिष्ठारी वशिष्ठा समस्त ऋषियों को लेना और सर्वानुरगाश समस्त उग मैंने वासुकी परवरदीन दिव्यान दिव्य भवान वासुकी आदि जो दिवलोक में होने वाले जो दिव्य लोग समस्त सर्पों को भी उन्होंने देखा। किंच और क्या देखें उसी की व्याख्या कर रहे भूत विशेष संघान की व्याख्या अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामित्तां सर्वतो अनंत रूपम नातम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर और हे विश्वरूप दो संबोधन है। हे विश्व समस्त विश्व का ही जो ईश्वर है इसलिए आप विश्वेश्वर हैं, समस्त विश्व का रूप भी आप ही धारण किए हुए हैं इसलिए आप विश्वरूप ही हैं। विश्वरूप भी आपका है, अतएव आप विश्वरूप भी हैं और इस पर शासन करने वाले। इसी को वहां पर मैत्री व्याज्ञ ने समझाया ना, आप पृथ्वी में भी रहते हैं लेकिन पृथ्वी आपको जानती नहीं, और पृथ्वी के भीतर पृथ्वी को ही नियमन करने वाले आप हैं, है ना। अंत में अंतिम बढ़िया में सर्वेश भूतेषु तिष्ठन, ये तो कहा सकल भूतों में रहते हुए, सकल भूत है शरीर जिनका, सकल भूत है शरीर जिनका, और लेकिन सकल भूत में से कोई नहीं जानते, फिर भी सकल भूतों में रहते हुए सकल भूतों को नियमन करने वाले आप है, ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण में विचार कर विस्तार से समझाया गया है। अतएव आप विश्वेश्वर भी है, विश्वरूप भी आप है, ऐसे आप संबोधन है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु अनेक उदर अनेक वक्त्र, ताम सर्वदो अनंत रूपम च पश्यामि, और आपको मैं चारों ओर से देखता हूँ, चार तरफ से आप अनंत रूप वाले के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ भी देखता हूँ वहाँ पर वही वही दिख रहा, आप ही आप दिख रहे हैं अनेक रूपों में। इसलिए वास्तव न मैं आपका अंत देखना चाह रहा हूँ लेकिन अंत मुझे दिखाई नहीं देता, मैं आपका आदि को ग्रहण करना चाहता हूँ आपका आदि ग्रहण नहीं होता, आपका मध्य को ग्रहण करना चाहता हूँ वो आदि ग्रहण नहीं होता, इतना विस्तार वाले कि माया को जहाँ भी देखना चाहो वही दिखाई दे, माया को उल्टे में क्या है, माया कोई परिचिन वस्तु तो है नहीं, वो भी अपरिचिन वो भी पूरा, ये जहाँ भी देखना चाहो वहां तक दिखाई देती जाए, जैसे मरुमरीचिका जी कहाँ तक देखता है, दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहेगा, जाते जाओ कहीं अंत तो दिखता ही नहीं, जहाँ का कढ़ाई का भी लगता है वो देखो पहाड़ में छू रहा है, वहां जाओ तो वो अगले पहाड़ में दिखेगा, उधर जाओ तो और आगे दिखेगा, वो अंत ही कहाँ पकड़ोगे।